تفسير بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ارکان ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے منہ موڑے، بے رغبتی اختیار کرے، مگر وہ جس نے خود اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر لیا ہو، یعنی اس کے سوا کون ایسا کر سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام تو وہ شخص تھے جن کو ہم نے اپنے کام کے لیے چن لیا تھا، دنیا میں بھی اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں سے ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام دنیا میں لائے تھے وہ وہی پیغام تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو دیا. اہل کتاب یہود و نصارہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار ہونے پر فخر کرتے تھے، وہی آپ کی دعوت کے سب سے بڑے مخالف ہو گئے، خاص طور پر یہود، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے لگے، جس کے بارے میں پیچھے کہا گیا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم سب سے پہلے اس کا انکار مت کرو. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی طرف لوگوں کو بلا رہے تھے وہ اسلام تھا، اپنے آپ کو پورے کا پورا اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا. اور یہی دین دراصل ابراہیم علیہ السلام کا بھی تھا، اور انہوں نے اپنی اولاد کو بھی اسی کی وصیت کی تھی. لیکن آپ کے بعد، آپ کی اولاد میں اور خصوصاً بنی اسرائیل میں، دین کا معنی کیا تھا؟ کچھ بڑوں سے وابستگی، انبیاء کی اولاد ہونے پر فخر، اور کسی خاص گروہ میں سے ہونے کی وجہ سے نجات کی امید. یہاں پر ان آیات میں اللہ تعالی بنی اسرائیل کو پھر توجہ دلا رہے ہیں کہ تم نبی عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو، اس سے منہ نہ موڑو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا. کیونکہ یہود ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے پر بہت فخر محسوس کرتے تھے. فرمایا کہ یہ نبی تمہیں کیا دے رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہی تو سکھا رہے ہیں، اس سے منہ موڑتے ہو. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے منہ موڑے گا؟ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَ، مگر وہی جس نے اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کیا. یعنی آپ کے طریقے کو چھوڑنا دراصل حماقت کرنا ہے. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے تو اس کو دنیا میں بھی چن لیا تھا. آپ سب جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے پورے معاشرے کے اندر وہ واحد شخص تھے جو اندھیروں سے نکل کر، شرک سے نکل کر روشنی کی طرف آئے، جنہوں نے ساری مخالفت کے باوجود، اپنی قوم کی ساری عداوت کے باوجود توحید کا پرچم بلند کیا، بتوں کو توڑا، انہیں آگ میں پھینکا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی بات پر پکے رہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا امام بنا دیا. پیچھے گزرا ہے نا کہ انی جاعلک للناس اماما، تو یہاں اسی بات کو پھر دہرایا گیا کہ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے اس کو دنیا میں بھی چن لیا تھا. یہود ان کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں، نصارہ ان کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں، مشرکین مکہ بھی اپنے آپ کو انہی کی اولاد میں سے سمجھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہر نماز میں جو درود شریف پڑھا جاتا ہے اس میں بھی تمام انبیاء میں سے آپ ہی کا نام لیا جاتا ہے. تو یہ کس بات کی دلیل ہے؟ آپ کے چنے جانے کی، پسندیدہ ہونے کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل کہا، اسی لیے آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ خلیل اللہ. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے آپ کو دنیا میں چن لیا تھا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے. ان کے اس مرتبے، اس فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب اس کے رب نے اس سے کہا تھا سپرد کر دو، حوالے کر دو، اسلام لے آؤ. قال اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ میں نے اپنا آپ رب العالمین کے حوالے کر دیا، میں نے سارے کا سارا اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، میری ذات پر میری مرضی نہیں، میرے رب کی مرضی ہوگی. اور یہ بات خاص طور پر انہوں نے اس وقت کہی تھی جب انہیں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم ملا تھا. اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَغَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھی اسی چیز کی تاکید کی تھی، اسی بات کی تعلیم دی تھی. کس بات کی؟ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اسلام لے آؤ، مسلمان بن جاؤ، اللہ کی رضا کے کام کرو. ویاقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، یہاں یعقوب علیہ السلام کا نام کیوں لیا جا رہا ہے؟ کیونکہ بنی اسرائیل کو سمجھانا مقصود ہے کہ دیکھو تم جس کی اولاد ہو، انہوں نے بھی اپنی اولاد کو یہی تعلیم اور تلقین کی تھی. کیا کہا تھا انہوں نے؟ یا بنی، اے میرے بچوں، ان اللہ اصطفى لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا. الدین، اس سے مراد کیا ہے؟ الاسلام، جیسا قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا، فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ اس سے ہرگز بھی قبول نہ کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ، اور بے شک وہ آخرت میں من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. تو یہاں الدین سے مراد دین اسلام ہے، نہ یہودیت نہ نصرانیت. فلا تموتن، تو تم ہرگز نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر یہ کہ تم سب مسلمان ہو، تمہارا نام مسلمان ہو، اور تم سب اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے تابع کیے ہوئے ہو. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولادوں کو جس بات کی تلقین کی تھی وہ کیا تھی؟ کہ تم دین اسلام کو اختیار کرنا. انہوں نے کہیں نہیں کہا تھا کہ یہودیت یا نصرانیت اختیار کرنا، یا گروہوں اور فرقوں میں بٹ جانا، یا اپنے دین کے اپنے منمانے نام رکھ لینا، بلکہ تم مسلمان ہی رہنا. یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنی اولاد سے بہت محبت کرتا ہے، اپنی اولاد کا بہت بڑا خیرخواہ ہوتا ہے، تو اسے اولاد کی حقیقی خیرخواہی کس طرح کرنی چاہیے؟ انہیں اللہ کا وفادار بنا کر، جیسے ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کے ساتھ کیا. ان کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. قرآن پاک میں بھی ہمیں اس بات کی تلقین کی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے. تو گھر والوں کی سب سے بڑی بھلائی کس میں ہے؟ کہ ہم کیا کریں؟ ان کی آخرت کے بارے میں فکر کریں، گھر والوں کی آخرت کی فکر کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب سے پہلے جس بات کی تلقین ہوئی تھی تبلیغ کے میدان میں، وہ کیا تھی؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو خبردار کرو. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کیا حکم ہوا تھا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس کے پابند رہیے. تو آپ سب کے لیے بھی کیا ہے کہ یہ جو اچھی باتیں آپ سیکھتے ہیں، جن سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے، یہ فائدہ صرف اپنی ذات کی حد تک نہ رکھیے، بلکہ ان باتوں کو گھر والوں تک بھی لے جائیے، ان کو بھی ان میں شریک کیجیے. اب یہ تو بہت خود غرضی کی بات ہے نا کہ آپ خود تو جنت میں جانے کے سامان کریں، تیاری کریں، محنت کریں، اور گھر والوں کو پیچھے چھوڑ دیں، بھول جائیں، تو یہ خود غرضی تو اچھی بات نہ ہوئی. بہرحال پھر فرمایا ام کن تم شہدا، یا تم حاضر تھے، یا تم گواہ ہو اس موقع کے، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی. اس آیت کا شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے ہمیں یہودی رہنے کی وصیت کی تھی؟ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، جب یہود نے کیا کہا کہ حضرت یعقوب نے تو ہمیں یہودی بننے کی تلقین کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہود مدینہ سے پوچھا کہ جب یعقوب علیہ السلام مرنے کے قریب تھے تو کیا تم اس وقت وہاں موجود تھے؟ جو اس وثوق سے کہہ رہے ہو کہ یعقوب علیہ السلام نے ہمیں یہ وصیت کی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام نے اس وقت کیا کہا تھا، ام کنتم شہداء، کیا تم حاضر تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، اذ قال لبنیہ، جب اس نے اپنے بچوں سے کہا تھا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، قالوا، ان سب نے کہا تھا، یہ سب کون ہے، اولاد یعقوب، نعبد الہ کا، ہم تو تیرے الہ کی عبادت کریں گے، و الہ آبائے کا، اور تیرے باپ دادا کے الہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کی، الہ واحدہ، جو ایک ہی الہ ہے، یعنی سب کا الہ کون ہے، ایک ہی الہ، کون بھلا، اللہ رب العزت، ونحن لہو مسلمون، اور ہم تو اسی کے فرما بردار ہیں، اسی کے تابے دار ہیں. حضرت یعقوب نے تلقین کیا کی تھی، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو انہوں نے اس وقت کیا کہا تھا، کیا وعدہ کیا تھا، نحن لہو مسلمون، تلک امتن، یہ ایک امت تھی. کون سی امت یہاں مراد ہے، حضرت یعقوب کے اولاد جو اس وقت موجود تھی، قد خلت، جو گزر چکی، لہا ما کسبت، اس کے لیے ہے جو اس نے کمائی کی، ولکم، اور تمہارے لیے، ما کسبتم، جو تم نے کمائی کی. یہ بات کیوں کہی گئی، یہ اس لیے کہی گئی کہ یہود کا دین کچھ یوں بن چکا تھا کہ ہم چونکہ بڑوں کی اولاد ہیں، ہمارے آبا و اجداد بہت نیک تھے، پیغمبر تھے، چوزن پیپل تھے، لہذا ہم ان کے بچے ہیں، تو ہمیں ان کا بچہ ہونے کی وجہ سے، ان کی نسل میں سے ہونے کی وجہ سے خود بخود نجات مل جائے گی، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم نیک لوگوں کی اولاد ہیں، ہمارے لیے یہی اعزاز کافی ہے، یہی منصب کافی ہے، اسی کی بنا پر ہم جنت میں پہنچ جائیں گے. تو اس کی تردید کی جا رہی ہے کہ کسی کی نجات کے لیے یہ کافی نہیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے کسی مقبول بندے کی اولاد ہے. اس نظریے کی تردید قرآن پاک میں کئی جگہ کی گئی ہے. مثلا حضرت نوح علیہ السلام جو بہت ہی نیک انسان تھے، اللہ کے بہت پسندیدہ تھے، لیکن جب سیلاب آیا تو قرآن پاک میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ ان کا وہ بیٹا جو باپ کا نافرمان تھا وہ نہ بچ سکا، وہ اس پانی میں ڈوب گیا، کیونکہ اس کا عمل مختلف تھا. تو دین جو ہے وہ دراصل کیا ہے، طریقہ زندگی، عمل کا نام، نہ کہ کسی گروہ میں سے ہونے کا نام. ماضی یا حال کے بزرگوں سے خود کو منسوب کر کے یہ سمجھنا کہ ہماری بھی نجات ہو جائے گی، یہ ایک غلط خیال ہے. دوسروں کے اعمال ہمارے کام نہیں آ سکتے. ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم اچھے کام کریں تو اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ تو گزر گئے. تلک امت قد خلت، وہ جماعت تو چلی گئی، لہا ما کسبت، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کیا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے جو تم کرو. کسب کا معنی کیا ہے، اپنے ہاتھوں کی کمائی، ان کے کام کیا آئے گا جو ان کے ہاتھوں نے کمایا، اور تمہارے کام کیا آئے گا جو تمہارے ہاتھ کمائیں گے، تمہاری اپنی کوشش. یعنی محض نسبت کا کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ عمل تمہارا ان کے عمل کی طرح نہ ہو جائے. وَلَا تُسْأَلُونَ أَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہ پوچھا جائے گا اس کے بارے میں جو وہ عمل کرتے رہے. ان کے عمل ان کے لیے، ان کے اعمال کا حساب تمہیں نہیں دینا. یعنی ہر شخص کو اپنے عمل کا حساب خود دینا ہے. جیسے وہ قرآن پاک میں آتا ہے نا، لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. اور ایک اور جگہ پر کیا آتا ہے، لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے کچھ نہیں مگر جو وہ خود کوشش کرتا ہے. وقالو، اور ان کا کہنا ہے، کن کا کہنا ہے، اہل کتاب کا کہنا ہے، کونو، ہو جاؤ، بن جاؤ، ہودن، یہودی، او نصارا، یا عیسائی، تہتدو، تو تم ہدایت پا جاؤ گے. ان کے ہاں ہدایت یافتہ ہونے کی علامت کیا تھی؟ گروہ یہود میں سے ہونا یا گروہ نصارا میں سے ہونا. ایک خاص گروہ میں آ جاؤ تو تم ہدایت یافتہ ہو. جیسے آج کل بھی بہت سے مسلمانوں کا خیال کیا ہے کہ ہدایت پر کون ہے جو کسی خاص گروہ یا جماعت یا مسلک سے تعلق رکھتا ہے. جو شخص کسی مخصوص گروہ سے یا مسلک سے تعلق نہ رکھتا ہو تو وہ کیا سمجھا جاتا ہے؟ گمراہ سمجھا جاتا ہے. تو یہی نظریہ اور یہی عقیدہ اور یہی سوچ پہلے لوگوں کی بھی تھی. آج آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ہدایت یافتہ کس شخص کو سمجھا جاتا ہے. مسلمانوں میں جتنے بھی فرقے ہیں اس وقت، مثلا سنی، شیعہ، وہابی، اہل حدیث وغیرہ وغیرہ، ان میں سے ہر کوئی کیا سمجھتا ہے کہ صرف وہ ہدایت پر ہے جو ان کے مخصوص فقہ یا فرقے سے تعلق رکھتا ہے. جو اس کے باہر ہے اس پر کیا فتوے لگتے ہیں، کبھی کافر کے، کبھی گمراہ کے، کبھی فاسق کے، معلوم نہیں کس کس کے. بالکل یہی بیماری ان لوگوں میں تھی، اہل کتاب میں. وہ بھی کیا کہتے تھے، یہود کہتے تھے یہودی بنو تو ہدایت پر ہو، عیسائی کہتے تھے نہیں عیسائی کہلاؤ تو ہدایت پر ہو. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، قل، آپ کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفا، کسی گروہ میں سے ہونے کا نام نہیں ہے ہدایت یافتہ ہونا، بلکہ ملت، طریقہ، ابراہیم علیہ السلام کا. کیا تھے وہ؟ حنیفہ، جو یکسو تھے. تو ہدایت کا تعلق کس سے ہے؟ طریقے سے. کون سا طریقہ؟ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ. وہ طریقہ کس پر مبنی تھا؟ کہ سب سے کٹ کے، سب سے ہٹ کے صرف اللہ کے بن جاؤ، شخصیتوں کے نہیں، انسانوں کے نہیں، گروہوں کے نہیں، کس کے؟ صرف اللہ کے. اولیاء اللہ کی تعظیم کرنی چاہیے، پیغمبروں پر ایمان لانا چاہیے، نیک لوگوں سے محبت رکھنا ایمان کا حصہ ہے، لیکن طریقہ کس کا؟ ابراہیم علیہ السلام کا. ان کو ہمارے لیے ایک سٹینڈرڈ قرار دیا گیا، ان جیسے بن جاؤ، ورنہ محض کسی کی محبت اور کسی سے نسبت کام نہ آئے گی. اچھا، یہود و نصارہ بھی اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے، لیکن صرف حضرت ابراہیم کی اولاد ہونا کافی نہیں، ان کی طرف نسبت کافی نہیں. کیا ضروری ہے؟ ان کا طریقہ اختیار کرنا. اور وہ کون سا طریقہ ہے؟ ان اللہ اصطفی لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا، الدین کا طریقہ. اور وہ طریقہ کیا تھا؟ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تمہیں موت آئے مگر کس حال میں؟ کہ تم مسلمون ہو، تمہارا نام مسلم ہو، نہ کہ سنیون یا وہابیون یا حنفیون یا بریلویون، کہیں نہیں لکھا ہوا. لیکن آج بھی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم سب کو بھی اس سے کوئی غرض نہیں عام طور پر ہوتی اور نہ اس سے کوئی زیادہ دلچسپی ہوتی ہے کہ ہم مسلمان کہلائیں. ہماری دلچسپیاں کیا ہوتی ہیں؟ ہماری محبت، عقیدت، ہماری ایموشنل اٹیچمنٹ کس چیز سے ہوتی ہے؟ اپنے اپنے فرقے سے. ہماری ایسوسیشن، ہماری وفاداری، ہماری خیرخواہی، ہماری بھلائی صرف ہماری جماعتوں سے، ہمارے گروہوں سے. اس کے باہر کچھ نہیں نظر آتا. جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام کیا رکھا؟ مسلمون. کتنے لوگ ہیں جو آج صرف یہ کہتے ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں اور صرف مسلمان ہوں؟ آپ یہ کہہ کے تو دیکھیں سب آپ کو گمراہ کہیں گے. یہ کہنا آج کے دور میں آسان نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا نا تو ان کو آگ میں پھینکا گیا تھا. اور آج بھی جو لوگ یہ کہیں گے کہ ہمارا تعلق کسی طریقے سے نہیں اور ہم صرف مسلمان ہیں تو ان کے لیے بھی زندگی کی راہیں تنگ ہو جائیں گی. ان پہ بھی گمراہ ہونے کے فتوے لگیں گے کہ تم بزرگوں کی توہین کرتے ہو. حالانکہ اس میں کسی کی توہین نہیں. کیا اللہ کا بن جانا غیر اللہ کی توہین ہے؟ اگر وہ خود ہی سمجھیں تو سمجھیں. کسی کی توہین نہیں. سب بڑوں کی عزت کرنی چاہیے، ان سے محبت رکھنی چاہیے. جو بھی کوئی اچھا کام کرے، کوئی بھی ہو، اس کی اچھائی کی بنا پر اس کی قدر ہونی چاہیے. لیکن ہم سب کا نام کیا ہونا چاہیے؟ مسلمون. وقالو، اور وہ کہتے ہیں، کونو ہودن او نصارا. دعوت بھی اسی بات کی ہے، بلایا بھی اسی چیز کی طرف جا رہا ہے. آؤ، ہو جاؤ، بن جاؤ ہودن او نصارا، یہودی یا عیسائی. قل بل ملت ابراہیم حنیفا. نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ. اس لیے کہ یہودیت اور نصرانیت تو بعد کی پیداوار ہے، یہ نام تو لوگوں نے خود رکھ لیے. یہودیت اپنے موجودہ نظریات کے مطابق تیسری اور چوتھی صدی قبل مسیح میں وجود میں آئی تھی، 300-400 سال پہلے. کس کے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. اور عیسائیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد کی پیداوار ہے، جبکہ اسلام حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا ہے. اب آپ دیکھیں نا، اگر یہودی ہونا ہدایت پر ہونے کی علامت ہوتی تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کون تھے؟ ان کو کوئی تعلق تھا اس سے؟ حضرت نوح علیہ السلام کون تھے؟ حضرت ادریس علیہ السلام کون تھے؟ حضرت صالح علیہ السلام کون تھے؟ ان سب نے اپنی قوم کو آ کے کیا بتایا؟ اے قوم، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے بن جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں کودنا کس لیے گوارا کیا؟ اسی وجہ سے. سب سے کٹ گئے، اپنے ماں باپ کو ناراض کیا، پورے کنبے قبیلے کو، سب کو ناراض کیا. کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر. کس دین پر تھے وہ؟ اسلام پر. تو اسلام وہ دین ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، اور اسی دین کے مرضی کے اور فرقہ وارانہ نام لوگوں نے خود رکھ لیے تھے. باقی نام لوگوں نے خود رکھے تھے. اصل میں تو موسیٰ علیہ السلام بھی اسلام ہی لائے تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اسلام کی دعوت دی تھی، لیکن بعد میں لوگوں نے اسلام کو بلا کر کیا کیا؟ کبھی کسی انسان کی طرف نسبت کر دی اس دین کی، اور کبھی کسی شہر کی طرف یا لوگوں کی طرف. آپ کو پیچھے بتایا گیا تھا نا کہ یہودا کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے یہ یہودی کہلاتے ہیں، اور ناصرہ بستی کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے نصرانی کہلاتے ہیں، یا انصار اللہ جب انہوں نے خود کو کہا تھا تو ان لوگوں کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں. تو ہمیں اپنی نسبت کیا انسانوں کی طرف کرنی چاہیے یا نظریے کی طرف کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں کہا ابراہیمی بن جاؤ یا ابراہیمیت اختیار کرو. کیا کہا؟ ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ. پھر اسی طرح آج ہم دیکھتے ہیں جب ہمارے یہ فرقہ وارانہ نام ہیں تو اب مثلاً حنفی کہلانے پہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں. تو حنفی کس کی طرف نسبت ہے؟ امام ابو حنیفہ کی طرف. اسی طرح حنبلی کس کی طرف نسبت ہے؟ امام احمد بن حنبل کی طرف. حالانکہ وہ تو بہت نیک بزرگ تھے، اسی طرح بریلوی کس کی طرف نسبت ہے؟ ایک شہر کی طرف بریلی. دیوبندی کس کی طرف نسبت ہے؟ ایک شہر کی طرف. دیوبند کا ایک بہت مشہور مدرسہ ہے, اس کی طرف لوگ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں. اسی طرح اور بھی نام آپ دیکھیں تو ان سب ناموں میں یا کوئی شخصیت ہوگی یا کوئی جگہ ہوگی, اور اس کی طرف نسبت زیادہ عزیز ہے, پیاری ہے لوگوں کو بنسبت یہ کہلانے کے کہ ہم مسلمان ہیں. اور کہ چلو کوئی بات نہیں, نسبت رکھ لو کسی بھی شہر کی طرف پہچان کے لیے, اس حد تک تو کوئی برائی نہیں ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ اگر دیوبندی بریلوی کے خلاف مسجد میں اعلان کرے اور بریلوی دیوبندی کے خلاف بولے, اور پھر نہ صرف یہ ایک دوسرے کے خلاف اپنے ممبر و محراب سے باتیں کریں بلکہ آگے بڑھ کر ہاتھا پائی بھی کریں, کوئی ایک دوسرے کی مسجد میں آئے تو دھکیل کے باہر نکال دیں, اور پھر ایک دوسرے پہ گولیاں چلائی جائیں, ایک دوسرے کے پڑھانے سکھانے والوں کو مارا جائے, یہ کون سا اسلام ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تربیت دی تھی, یہی تزکیہ کیا تھا؟ صحابہ کرام بھی ان باتوں پر ایسے ہی آپس میں کرتے تھے؟ کسی بھی بات کو سمجھنے میں اختلاف ہو سکتا ہے, اور یہ خود صحابہ کرام کے بیچ میں تھا. جیسے مثلا اگر میں آپ کو ایک بات کہتی ہوں تو کیا سب لوگوں کو برابر کی سمجھ آتی ہے؟ مختلف طریقے سے سمجھ آتی ہے. تو انٹرپریٹیشن کا فرق تو خود صحابہ کرام کے بیچ میں تھا, لیکن ان میں سے کبھی کسی نے کسی کو بھی گمراہ نہیں کہا, کبھی کسی کو کافر نہیں کہا, کبھی کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا, کبھی کسی کی غیبت اس وجہ سے نہیں کی, کسی کو برا بھلا نہیں کہا. اس کی بنا پر کسی نے اپنے آپ کو حضرت عمر کی طرف نسبت کر کے عمری نہیں کہا یا ابو بکری نہیں کہا, بلکہ کیا ہوا کہ ان میں سے جو جس کے قریب تھا اس کی بات مان لی اور بات ختم. چلے اگر کسی بڑے کی طرف نسبت ایک محبت کی علامت ہے تو اس حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن اس نسبت کی وجہ سے ان لوگوں کو برا بھلا کہنا جن کی وہ نسبت نہ ہو, یہ زیادتی کی بات ہے. ہمارے آپس کے انہی اختلافات اور اختلاف سے آگے بڑھ کر مخالفتوں کی وجہ سے مسلمان کمزور ہو گئے ہیں. مسلمانوں کو کبھی باہر سے کم مشکل ہوئی, اصل مشکل ان کے اپنے اندر تھی. اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ایمان والوں کی مدد کرے گا, لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ کب پورا نہیں ہوتا؟ جب ایمان والے خود اس کو ڈیزرو نہیں کرتے, جب وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے, جب وہ ایک دوسرے کے خلاف خود نبردازما ہوتے ہیں. تو اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ سچے دل سے صحیح معنوں میں اسلام کی خدمت کریں تو ہم سب کو اپنی نسبت اسلام کی طرف کر لینی چاہیے, اس طریقے کو اختیار کرنا چاہیے جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا, اور وہ طریقہ توحید تھا. سب بتوں کو توڑ کر صرف اللہ کے بن گئے تھے. وما کان من المشرکین, اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے.